إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون إني وجه الله nakuhusieni kama ninavyotakiwa kuhusia nafsi yangu mwanzo ya jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kumtii yeye. Kwa hakika wamefaulu wale ambao wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Qala tabaraka ta'ala wa idha ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون الله سبحانه وتعالى نسيما نوكاتي نبسوشوا جويا وآية ذا الله سبحانه وتعالى بس وكم يونغون ما يعني كتكوا نافكي من يقول وكوا نسيما أيكم زادت هذه إيمانا yupi kati yenu ambaye aya hizi ambazo anazisoma mtume wa Allah yupi kati yenu ambaye zimemzidishia hizi aya imani faqala tabaraka taala fa amma alladhina amanu basi ama wale ambao waliamini fazadatuhum imanan aya hizo wao zinawazidishia imani wa hum yastabshirun na wao wanapokea bishara kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala wanafurahi kwa yale ambayo Allah amewatajia ndani ya Qur'ani katika malipo makubwa ya kiamani katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala wa amma alladhina fi kulubihim marad ama wale ambao ndani nyoyo zao mna maradhi ya unafiki fazadathum rijsa aya hizo huwazidishia wao uchafu ila rijzihim pamoja uchafu wao waliokuwa nao kutoiamini Qur'ani wamatu wahum kafirun na wao hufa hali ya kwamba ni makafiri. Ikhwata fillah, enyi watukufu wa Kiislamu, yarawna annahum yuftadun awalam yarawna Allah subhanahu wa ta'ala anasema awala yarawna hivi hawaoni watu أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون ولا هم يتذكرون هذي هو جاءنا watu ya kwamba wao wanajaribiwa kila mwaka mara moja au mara mbili ndani ya mwaka mmoja wanapata majaribio kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala mara moja au mara mbili na kwa majaribio hayo ambayo yanatoka kwa Allah ima kwa maradhi mbalimbali au mitihani mbalimbali au kwa kuzuiliwa wao kwa mvua au kuletewa wao maradhi mitihani kama hiyo ambayo wao inawapata kila mwaka mara moja au mara mbili thumma la yatubuna kisha wao hawarejei kwa Allah subhanahu wa ta'ala wala hum yadhakkarun, na wala wao hawakumbuki kwamba huu ni mtihani kutoka kwa Allah, anatutaka Allah sisi turejee kwake yeye. Ikhwata fillah, ma wakaa fil alam, yale ambayo yanatokezea ulimwenguni yadullu, yanajulisha ala kudrati llahi ala khalqi, juu ya uwezo mkubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kiumbe chake mwanadamu, yani mitihani mbalimbali ambayo sisi natufika katika ulimwengu. Sasa hivi kuna janga jingine jipya limetokeza, maradhi ya korona mapya, yani sehemu ya nne ya maradhi ya korona, ambao wanasema hiyo ndiyo mbaya zaidi kuliko korona iliyopita nyuma, wanaita Omicron au wanaita Delta, sehemu nyingine ya maradhi ya korona ambayo hii wanasema imeanzia katika nchi za Afrika, yani Afrika Kusini, na kwenda katika nchi za Ulaya. Kama utakumbuka kipindi cha mwanzo kilichotokezea korona, niliwahi kusimama katika msikiti huu na katika hutuba vile vile nikasema haya maradhi ya korona ambayo yapo, wallahu aalam, ima inawezekana ikawa yametengenezwa na viumbe au ni mtihani wa Allah, lakini wazungu watabadilisha kibao, baadaye yataonekana katika nchi za Kiafrika ndio yanaenea zaidi kuliko nchi zao za Kiulaya. Na sasa hivi wao ndio wanasema hivyo kwamba korona iko zaidi katika nchi za Afrika, kwa hiyo wao wanawazuia Waafrika kutotoka katika miji yao kwenda katika nchi nyingine kwa ajili ya biashara. Huu ni mfumo wa makafiri katika dunia, kuhakikisha kwamba wanaumiliki ulimwengu katika mikono yao, na baadaye watakuja kuzuia watu ulimwenguni kwamba nchi nyingine zote haziruhusiki kuhama kutoka katika nchi zao kwa ajili ya biashara kwenda katika nchi za Ulaya, bali watu wa Ulaya wao kwa kuwa hawana korona wao ndio wahame waje katika miji mingine. Hivyo ni vita vya kiuchumi wanaita. Mawaka fil alam, yale ambayo yanatokezea katika ulimwengu, yadulu ala kudrati llahi, yanajulisha juu ya uwezo wa Allah, ala khalqihi, juu ya kiumbe chake mwanadamu. Wa annahu yaf'alu ma yasha, na ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anafanya ayatakayo, la muakiba li hukmihi, hakuna yoyote awezaye kupinga maamuzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida, hakika wao wanafanya vitimbi na sisi tunafanya vitimbi kupindua vitimbi vyao ambapo makafiri wanavifanya. Wa fil Qur'ani qasasul anbiya'i, na ndani ya Qur'ani muna visa vya manabii. Wa huwa ibarun lilmu'minina billahi, visa hivyo vya manabii mitume wa Allah ni mazingatio kwa wale waumini wenye kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Tunasoma visa mbalimbali ndani ya Qur'ani, mitihani ambayo mitume watu wao inawafika ili wapate kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wanakuwa ni wagumu sana kurejea. Allah anatukumbusha habari hiyo kwa kusema, fa idha ja'atuhum alhasana, na wakati wao yanapowafikia wao mazuri, neema katika miji yao, qalu lana hadhi, husema neema hizi ni kwa sababu, ni kwa sababu ya elimu yetu na taaluma yetu. Wa in tusibuhum sayi'a, na wakati yanawapata wao mitihani, maradhi, majaribio, yatayaru li Musa, wao walikuwa kimtupia Musa, ndiye ambaye alisababisha majanga hayo na mabalaa. Na hivi ndivyo wanapokwenda katika ulimwengu, majaribio yote ambayo Allah atawajaribu viumbe, basi wako miongoni mwao watakaosema kwamba hayo ni kwa sababu watu fulani, yatayaru li Musa, kumtupia Musa, kwamba huo ni ukorofi ambao umeanzishwa na Musa. Wa mamma huna, wale ambao Musa alikuwa nao, ala, hebu zindukaneni, fahamuni, innama ta'iruhum inda Allah, hakika ukorofi na adhabu ambazo Allah amewapelekea wao hizo zinatokana na Allah, wala zitokana na Musa, walakina aktharahum la ya'lamun, lakini wengi wao hawajui. Waqalu, na walisema wao, mahma ta'tina bihi min aya, miujiza yote, muujiza wote atakaotuletea Musa, litasarana biha, ili kuturoga sisi, kutufanyia uchawi. Fama nanu laka bimu'mini, sisi Musa we hatutakuwa ninyi kukuamini. Yeye uchawi wote, yani ile miujiza ambayo Musa alayhi salam alikuwa akifanya, wao walikuwa kihesabu kama ni uchawi. Kwa hiyo akamwambia, uchawi wote utakaotuletea Musa ili uturoge sisi, sisi we Musa hatutakuamini. Ni Allah alipeleka kwa wao. Fa arsalna alaihim tufan, tukawapelekea wao adhabu ya tufan, waljarad na nzige, walkumala na machawa, chawa mkubwa kama mgumi ya mtu hivi, chawa mmoja nazunguka kwenye nywele za mtu kubwa mno. Wadhafale, tukawapelekea vyura, waddam na damu. Ayatin, zote hizi zilikuwa ni dalili tosha, miujiza tosha kutoka kwa Allah. Ayatin mufassalat, miujiza ya upambanuzi kabisa. Fastakbaru, wakajivuna watu hao wa Musa, wakanu kauman mujrimin, na wao wakawa ni watu ovu. Walamma wakaa alaihim rijzu, na wakati ilipoangukia wao adhabu, kalu wakasema, ilipoanguka kwa wao adhabu ya kikweli kweli, wakakamatwa hasa barabara, basi walisema bani Israel, ya Musa du lana rabbak, ewe Musa tuombee sisi kwa mola wako, bima ahida indak, kwa yale ambayo amekuahidi kwako, la in kashafta anna rijz, kama utatuondolea sisi Musa adhabu hii, lanu'minanna laka, kwa hakika Musa sisi tutakuamini. Walanursilanna maka bani Israil, na sisi tutawaachia waondoke pamoja na wewe, yani Firauni na jeshi lake ndio wanasema kumwambia Musa, sisi tutaliondosha, tutaliachia, tutawapeleka pamoja na wewe uondoke nao bani Israil. Adhabu ikuondolewa. Falamma kashafna anhum rijz, basi wakati tulipoondolea wao adhabu, ila ajalin hum balighu, mpaka muda maalum waliofikia wao, idhaum yankuthun, tamaki wao wanavunja ahadi walioweka kati ya wao na Musa kwamba watamwamini Musa na watamwachia Musa aondoke nao bani Israeli, wao wakakataa. Fantakamna minhum, si tukawadhibu, Allah anasema, faaghraqnahum, tukawazamisha katika mto Nile, wakanu anha ghafilun, na wao walikuwa anha ghafilin, adhabu hizo ni wenye kughafilika nazo. Wa awrathna alqauma alladhina kanu yastad'ifuna, na tukawarithisha katika nchi hiyo watu ambao walikuwa kinyongeshwa, masharika al-ard, mashariki ya ard, wa magharibaha, na magharibi yake, allati barakna fiha, nchi ambayo pembezoni mwake tulikuwa tumebariki. Wa tammat kalimatu rabbika al-husna, na limetimia neno mola wako kwa uzuri, ala bani Israel, juu ya wana Israel, bima sabaru, kwa sababu ya kusubiri kwao, kuvumilia kwao, kwa yale ambayo wao waliyapata kutoka kwa Firauni. Wadamarna ma kana yasna Firaun, na sisi tukayadamirisha, tukayangamiza yote ambayo alikuwa akiyafanya Firauni wa kauma hunatu wake, wa makanu yarishun, na yote ambayo Firauni aliyajenga sisi yote tuliharibu, kwa sababu wao hawakumwamini Musa alayhi salam na hawakumwacha nabii Musa alinganie dini kwa wao. Adhabu zenye kutokezea katika ulimwengu ni kwa sababu ya mikono yetu wenyewe sisi ambao tunaichuma sisi. Ma min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Ma min musibatin, msiba wowote, fabima kasabat aydikum, unakupateni kwa sababu yale ambayo imetuma mikono yenu, wa ya'fu an kathir, na Allah anasamehe mengi tu, hakuwazibuni katika hayo mengi, alikuwa tu baadhi yake tu ndio anakuwa. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa sa'ir almu'minina wal mu'minat إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال ابن عباس amesema sahaba wa mtume ya Allah Abdullah ibn Abbas kwenye aya hii tuliyosoma nyuma, fa arsalna alayhim at-tuffan, tukawapelekea wao bani Israel adhabu ya tufani. Qal alma, adhabu yenyewe ilikuwa ni maji. Waqala akharuna, na wengine wako waliosema kwenye aya hii, bal huwa almaut, walipelekewa wao kifo, wakawa wanakufa watu wao kwa wingi. Tunazisoma aya hizo mnasaba mitihani ambayo yenye kutokezea duniani, mitihani haya hii ya korona ambayo haimaliziki, ile ikija unaambiwa kuna nyingine mbaya zaidi kuliko ile kwenye mwanzo, na wala hakuna salama. Yani hata wale ambao wameambiwa kama ndio washachanjwa tayari, basi pia wanaambiwa hawako usalama moja kwa moja. Wao nadhania katika watu ambao wanachukua tahadhari kubwa katika nchi za Kiafrika, hakuna kama Afrika Kusini, maana wao wenyewe wamejihesabu kama ni wazungu, wale wametawaliwa na wale wazungu. Kwa hiyo wao wanasema nchi yao ni ya kizungu, iko katika nchi za Afrika. Kwa hiyo wao katika watu ambao wamepiga chanjo sana, basi wao hapo. Lakini korona mpya imeanzia kule, tena wanasema mbili zimekujulikana, tarehe 27 Desemba. Ya Allah, fa arsalna alayhim at-tufan qala al-ma, tuliwapelekea yani wakibuti watu Firauni, tuliwapelekea maji. Wakala akharuna bal hum al-maut, bal tuliwapelekea mauti. Ana Aisha radhiyallahu anha qalat qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam at-tufan al-maut, tufan ni mauti, mauti ya watu kufa wakati mmoja wingi mno. Na sisi tuko katika tufani katika dunia, njia ya kufanya ni kurejea tu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama aliporejea Nabiullahi Yunus ibn Matta alayhi salam, alipokiri makosa yake kwa Allah, basi Allah akamtoa kutoka katika tumbo la chewa. Allah anasema falaula annahu kana minal musabbihin, lau Yunus asingekuwa ni miongoni mwa watu ambao waliokuwa kinsabihi Allah sana, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'ath, kwa hakika angebakia katika tumbo la chewa mpaka siku ya kiyama, siku atakofufuliwa viumbe. Qala Abdullah ibn Abbas laula an kana minal musallin, laiti asingekuwa Yunus ibn Matta ni miongoni mwa wenye kusali, la labisa fi batnihi, angebakia katika tumbo la chewa, ila yaumi yub'athun, akawa anaomba dua ndani ya tumbo la chewa, ndani ya tumbo la samaki, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kwenye aya nyingine Allah anaizungumza habari hiyo kwa kusema wadhannuni idhahaba mughadhiban, kumbuka habari hii na yule mmezwa na chewa Yunus ibn Matta, wakati alipoondoka akawakimbia watu wake, hali ya kwamba ni mwenye ghadhabu nyingi. Kwa nini wao wanamwasi Allah hawamsikilizi? Akawakimbia watu wake, akaenda baharini akaomba msaada katika jahazi la watu wenye kuvua, wakamchukua. Jahazi linataka kuzama au kidao kinataka kuzama, wakapiga kura, akajitupa katika bahari na hakuyagusa maji ya bahari, bali moja kwa moja aliingia katika tumbo la chewa. Huyo chewa akaondoka naye, fadhanna an alla naqdira alayhi, na alizania kwamba sisi hatutomweza juu yake kumkamata. Fanada fi dhulumati, akaita katika viza vingi, kiza cha usiku, kiza cha bahari, alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Allah akamtoa kwa sababu ya kumsabihi Allah subhanahu wa ta'ala, akamtoa katika tumbo la chewa, chewa akamtema katika fukwe za bahari. Madha naf'alu almuslimun, nini tufanye waislamu ala hadha albala, juu ya mitihani hii ambayo ya ulimwengu, mitihani ya corona ambayo haimaliziki na inabadilika kila siku. Yajibu alaina rujua ila tauba, inatulazimikia sisi turejee, tutubie, walinaba, na tunyenyekee kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na tuamrishe mema na tukataze maovu. Qala tabaraka wa ta'ala, nasema Allah mtukufu, ya ayuha alladhina amanu, enyi ambao mnaamini, alaikum anfusakum, jilazimisheni na nafsi zenu kumcha Allah na kutubia na kurejea kwake. Alaikum anfusakum, na wala aya hii haina maana kama wanapopita baadhi ya watu kwa tafsiri ambayo haikupokelewa yoyote katika wenye kufasiri Qur'ani, kwa maana alaikum bi maana ihdaru, hakuna tafsiri hiyo. Ukiangalia vitabu vyote vya lugha na tafsiri mbalimbali za maulamaa wenye kufasiri Qur'ani, alaikum ismu fi'l al-amri bi maana alzimu anfusakum, jilazimisheni nyinyi wenyewe nafsi zenu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, sio chukueni tahadhari katika nafsi zenu. Hiyo tafsiri hiyo haipo. Alaikum anfusakum, jilazimisheni nafsi zenu kumcha Allah, la yadhurukum, hatukudhurini, man dhalla, yule ambaye potea, idha hadaitum, itakapokuwa nyinyi mmeongoka, mko juu ya uongofu, mnajilazimisha na taa na kuamrisha mema na kukataza maovu, yoyote aliyepotea hatukudhuruni. Na aya hii inathibitisha kwamba makundi mapotevu yatakuwepo katika ulimwengu, na wala hayawezi kuwa sawa na watu ambao wao wamesimama katika ucha Mungu, wamesimama katika taa, wamesimama katika manhaji iliyo sawa. Hawezi kuwa sawa, hawezi kuwa sawa. Hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamuna, hivyo takuwa sawa wenye kujua na wasiojua? Afanajalu lmuslimina kalmujrimin, hivi tuwaweke sawa watu wenye kufanya maovu wawe sawa sawa na wenye kufanya, hivi tuwafanye sawa wenye kufanya mema tuwafanye sawa na watu wenye kufanya maovu? Ma lakum kaifa tahkumun, mna nini hukumu gani hizo ambazo hii mnahukumu? Aya hii inathibitisha kuwepo kwa makundi mbalimbali ambao miongoni mwao kuna watu waliosimama katika toa makundi yaliyosalimika. La yadhurukum man dhalla idha hadaitum, hatakudhuruni yule atakayepotea itakapokuwa nyinyi mmeongoka, mmesimama katika toa, hamtodhurika. Ila Allahi marjiukum, fahamuni, kuelekea kwa Allah ndiyo marjio yenu jamian, nyote nyinyi. Fayunabbiukum bima kuntum ta'amalun, na Allah atakupeni habari kwa yote mliyofanya. Qala ibn Kathir inda hadhihi al-aya yakunu ta'ala amiran ibadahu al-mu'minina, anasema Allah tabaraka ta'ala hali ya kuamrisha waja wake walioamini, ayuslihu anfusahum, watengeneze nafsi zao, wayafalu lkhaira bijuhudihim, na wafanye mema kwa juhudi zao, wataakatihim, na uwezo wao wote, wamukbira lahum, na anasema Allah hali ya kuwapa habari wao, annahu man asa amrahu, yoyote ambaye atakayetengeneza jambo lake, la yadhuruhu fisada man fasada min nas, hatamdhuru yoyote ambaye ameharibika, amefisidika, hawezi kumdhuru mtu huyo, sawaun kana kariban minhu au baida, ni sawasawa mtu huyo aliyefisidika, aliyewacha njia iliyo sawa, yuko karibu au yuko mbali, hatamdhuru yeye. Rawa Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala an Qais qala kama Abu Bakr Siddiq, alisimama mara moja sawaba mtume Allah Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, fahamida Allah wa athna alayhi, akamhimidi Allah na kamsifu, thumma qal, kisha kasema Abu Bakr, ya ayuhannas, enyi watu, innakum takrauna hadhihi alaya, hakika nyinyi siku zote mnaisoma aya hii, ya ayyuhalladhina amanu alaykum anfusakum la yadhurukum man dhalla idha ihtadaytum, enyi ambao mliamini, jilazimisheni katika nafsi zenu, hatukudhuruni yoyote ambaye amepotea itakapokuwa nyinyi mmeongoka. Wa innakum tad'una ala ghairi mawdhi'iha, na hakika nyinyi aya hii mnaiweka pala ambapo sio pala pake. Wa inni sami'tu rasulallah sallallahu alaihi wasallam yaqul, na hakika mimi nimemsikia mtume Allah akisema, inna an-nasa idha ra'u munkar, hakika watu wakati watakapouona uovu, walam yughayiruna, wala hawakubadilisha, kwa maana wakauondosha uovu huo, hakubadilisha wavu wa kuondosha. Yushiku Allahu azza wa jalla, anakurubia Allah azza wa jalla, aya ummahum biiqabihi, kuelezea wao husi adhabu yake haitokumba mji mmoja na nchi mmoja tu katika dunia, bali nchi zote zitaingia katika mtihani huo wa maradhi na ikabu ya Allah, kwa sababu watu wameacha kuamrisha mema na kukataza maovu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid.